نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم پدی درس کے بعد انشاء اللہ تعالی دا تکفیر دا معین فوائد بیان کو دا تکفیر دا معین نا چا غرزو ندی چا اهداف دی چا سمارا دا چا فائدہ لری ولی مرجیا خو پا خلاص خلو باندی دا وی چی دا تکفیر حس فائدہ نشتا پا غیر دا دینا چی بس بل تا پکی ضرر دے او دی تکفیر کون کی تا پکی ضرر دے نور حس فائدہ نلری نو پدی درس کے بمونگ انشاء اللہ دا تکفیر فوائد بیان کو چی تکفیر کی شرعی چا فوائد دی اول با دا شیخ البانی و قول ذکر کما چی دا شیخ البانی دا قول ما دا فارباعش شو پدی باندی چی زو دا درس وکما و دا تکفیر دا فوائد ذکر کما شیخ البانی سے بیلی دی پا موسوعة الالبانی فی العقیدہ کی چلورم مجلد 200 صفحہ کی وائی ماللدی نستفیده نحنو اليوم من تشهير سلاح التكفير على الحكام او على بعض اتباع الحكام ما دام اننا لا نستطيع ان نعمل شيئا مما اباحه الرسول عليه السلام في مثل الحديث المعروف حينما قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وفي الحديث الآخر ما لم تروا كفرا بواحا فإذا رأينا الكفر الصريح ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم فما الفائدة من إثارة هذا الموضوع سوى تشغيل أنفسنا أولا بما ليس هو الأهم بالنسبة إلينا كطلبة علم وفقه وثانيا بما قد يضرنا في حياتنا الاسلاميه واغت شهري اغت فائده دا جنن روزي من ددي تكفير نه حاصل او دد تكفير وخلي تر په حکام باندې يا په بعض اتباع د حکام باندې دا ورته من خوزور خوزو ددي نه فائده دا ترسو چې من طاقت نه لرو چی اگر کارو کو چکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جائز کرے دے مثلا پیو حدیث کی راجی مشہور حدیث دے پا حکام باندی دے خروج پا حق لا چی آیا دی حکام سر منگو نا جنگی گو نبی علیہ السلام ویل چی نا تر حق پوری بو سر نا جنگی گی چی تر سو اغویل منزو نا کئی او پا بل حدیث کی راگی لی دی تر حق پوری بو سر نا جنگی گی داغی پا زد دا دی حکام و دا بادشاہانو پا زد بخروج نکوی مسلحانا خروج با نکوی تر سو چیم ترینا حکارا واضح کفر نیلی دلی نو بیال بانی سے بوائی چی کل من کفر صریح ولی دو او طاقت نلرو چی ورسر و جنگی گو نو بیا دا دی موضوع درا او چطولو نا سفایده دا بیا حکام تا و داغی پوج تا و داغی پولیس تا و داغی استخبارات تا کافر ویلو نا سفایده دا سوا دا دینا چی من زانو نا پا دسی شی باندی مشغوله او چی آغا دیر مهم نده پا نسبت سر من تا ترسو چی من دا علم طلبگاریو دا فقه طلبگاریو نو من تا اهم دا نده چی دا حاکم او داغ دا لخکر تکفیرو کو او دویم دا چی من تا پا اسلامی زندگی که دا ضرر را کئی خودی نده سرگن کرده چی کم ضرر را کئی شرعی ضرر کنا دنیوی ضرر دی نده سرگنده کرده بل دل تا پا دی حدیث که خپل اف البانی سی بیت رد ده البانی سی تارک تا صلات کافر نگانی او پا دی حدیث که دا لا ما صلو او ما لم ترو کفرن بواحن دا سر مساوی ذکر شیدی یعنی دی صلات ترک تا کفر بواح ویل شوی ده یعنی د حاکم په مقابل کې به ته خروج نه کوې تر څو چې د کفر به وخت یعنی لیدلې په بل حدیث کې راځي تر څو چې مونځ کوي خروج به نه کوې نو معلوم شو چې ترک د صلات دا کفر به وخت دی ولې الباني صاحب ترک د صلات ګناهی کبیره ګڼي کفر به وخت نه ګڼي نو د الباني صاحب سوال دا شو چې هغه نسخه چې مونږ ته پیغمبر ذکر کړې ده او هغه ده چې حکامو سره به تر هغې پورې نه جنګېږي چې تر څو پورې ښکاره کفر ترې نه وي شوی یا د مونځ پرېښودونکي نه وي واقع شوي نو چې مونږ صریح کفر د حکامو نه او د هغه د فوج نه او د هغه د لښکرو نه ووینو او مونږ دا طاقت نه لرو چې ورسره وجنګېږو نو بیا هغوی ته د کافر ویلو څه فایده ده او بل مونږ ته ضرر راکوي زمونږ په اسلامي زندګۍ کې وایي نو اول زه شیخ الباني صاحب ته وایم چې زمونږ د تکفیر نه چې کومې فایدې دي او کومې فایدې چې مونږ ته معلومیږي نو هغه دوه قسمه فایدې دي او دواړه غټي غټي او لوی لوی فائدې دي. اوله فائده فائده لذاته ده، او دویمه فائده فائده لغیره ده. یو دسی فائده ده چې هغه په خپله د تکفیر کوونکي طبقې فائده ده، د تکفیر کوونکي د ذات دپاره. او بل دسې فائده ده چې تکفیر کوونکي نه سوا نور څوک دي د هغوی په نسبت ورته فائده ده. نو اول هغه فائده ذکر کوم چې کوم فائده لذاته ده. نو هغه فائده لذاته هغه دا ده چې په دې تکفیر سره، په تکفیر د معین سره، د الله رضا حاصلیږي او د الله رب العالمین حکم عملی کیږي، د الله امر پځی کیږي او د الله رضا او خوشحالی پی حاصلیږي. ولی ځکه الله رب العالمین مونږ ته د کافرانو په تکفیر باندې حکم کړی دی. نو الله تعالی ویلی دی: قل یا ایها الکافرون، اوایا ای پیغمبره د کافرانو ته ووایه ای کافرانو، د سورې کافرون اول نمبر آیات. نو الله رب العالمین په دې آیات کې خپل پیغمبر ته وایي چې څوک په الله باندې کافر دي نو هغه موصوب که په کافرون سره، یعنی هغې ته آواز په الکافرون سره وکه، خطاب ورته په الکافرون سره وکه. الله رب العالمین خپل پیغمبر ته داسې نه دي ویلي چې ورته ووایه قل یا قریشو، او یا داسې ووایه قل یا ایها العرب، او یا داسې ووایه قل یا ایها الناس. بلکې الله رب العالمین خپل پیغمبر ته څه وویله؟ قل یا ايها الكافرون، ورتوي في غمبره فمدي وصف سر ورتواز يا ايها الكافرون، اي كافرانو. نو كافر تا كافر ويل دا واجب دي، زكا چي دلتا امر راغل لي قل چاتا امر راغل لي في غمبره السلام تا، او امر تقاضا د وجوب کي ترسو پوری چي دليل او قرينه موجود ني چي دا امر د وجوب نه بلي معنا تا واري، او دسي صارف او دسي دليل نشته دي چي دا امر د وجوب نه بلي معنا تا واري. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې لیکلی دی، باب وذکر دی، باب نهی النبی صلی الله علیه وسلم علی التحریم الا ما تعرف اباحته وكذلك امره. باب وذکر دی چې دا باب دی په بیان د دې کې چې د نبی علیه السلام نهی او منع په تحریم باندې حمل وی، سوا دا غنه چې د کوم نهی اباحت معروف وی او مشهور وی. همدارنګه امر د نبی علیه السلام با په وجوب باندې حمل وی، که دلیل موجود چې وجوب نه دی مراد نه سیده. بیا ابن حجر رحمه الله بیا په تفسیر او په وضاحت د دې قول د امام بخاری کې فرمای وای وكذلك امره ان يحرم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على اراده الندب او غيره. وای د نبی علیه السلام امر هم دسې دی، یعنی د نبی علیه السلام د امر مخالفت حرام دی. ولی ځکه د نبی علیه السلام د امر امتثال او عملي کول او په ځای کولی دا واجب دی، تر څو پورې چې دلیل موجود نه وي چې دلته د امر نه مراد معنا د ندب ده یا بله معنا مراد ده. که دلیل موجود شو نو بیا به هغه د دلیل مطابق معنا اخیستل کیږي، ورنه امر د نبی علیه السلام به حملېدی شي په وجوب باندې، او امر د الله خو بالطریق الاولى په وجوب باندې حملېږي. نو پیغمبر السلام ته امر وشو چې قل یا ایها الکافرون. دا خبره په فتح الباری دیرلسم مجلد 310 صفحه کې کوم چې چاپ د دار المعرفه بیروت والا د 1409 هجری کال طبع ده، او دکتور عبدالکریم زیدان صاحب د امر په باره کې وایي چې اصل په امر کې څه شی دی. نو هغه ویلي دي: قال الجمهور انه الوجوب، ده امر اصلي معنى وجوب دي، اي ان الامر المطلق وزع للدلاله على الوجوب فهو حقيقه فيه مجاز في غيره فلا يصار الى غير الوجوب الا بقرينه. دكتور عبد الكريم زيدان سيبوي جمهور علماء وي چې ده امر معنى وجوب دي، یعنی امر چې کله خالی وي د قرینې او دلیل نه، نو دا وزه دی د دې لپاره چې په وجوب دلالت وکړي، او دا وجوب معنی د امر حقیقي معنی ده. ولی په نورو معنو کې بیا مجاز راځي، که چېرته نه ده بیا اباحت یا څه بله معنی مرادی دی شي. د وجوب نه سوا نور ډېرې معنی دي، نو هغه به د دلیل په رڼا کې مرادیږي. ولی امر مطلق چې د قرینې او د دلیل نه خالی وي نو هغه به په حقیقي معنا باندې حملی کې چې هغه وجوب دی. نو غیر وجوب ته به سیرورت او تلل نشي کېدی مگر د قرینې او د دلیل په رڼا کې. دا خبر دکتور صاحب کړې ده فالوجیز فی اصول الفقه 294 صفحه کې. نو د قران کریم په دې آیات کې قل یا ایها الکافرون دا نبی علیه السلام ته خطاب دی، او نبی علیه السلام ته خطاب دا امت ته خطاب وي، د رسولینو په نسبت باندې نبی علیه السلام ته چې کوم خطاب شوی هغه خطاب امت داغه ته هم وي، تر څو پورې چې دسی یو دلیل موجود نشي کړي چې دغه خطاب نبی علیه السلام پوری خاص کی، چې بس دلته نبی علیه السلام مراد دی او بل څوک نه. مخصص شرعی که موجود شو نو بیا صحیح ده، بیا به نبی علیه السلام پوری خاص وي، که نه چې خطاب نبی علیه السلام ته وشي نو هغه خطاب امت ته هم وي. او موږ چې ګورو نو داسې مخصص نشته، خاص خطاب نبی علیه السلام پوری. په دې کې د علماو نزاع ده، په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا امت ته شاملیږي په دې لفظ سره او که نه. نو بعضې علما دا وایي چې دا خطاب چې کوم نبی علیه السلام ته شوی وي دا امت ته هم شاملیږي. دا خبره د چا ده؟ په ائمو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله، د مالکي علماو، د شافعي علماو او دا د حنابلو په نسبت باندې هم دا مذهب دی او دا حق خبره ده چې خطاب نبی علیه السلام ته وشي نو په دې کې امت هم شامل وي. او دا کوم شمول وي؟ لغوي شمول وي که نه دا شرعي شمول وي؟ دا شرعي شمول وي، لغت په لحاظ سره نه، ځکه بحث په شریعتو کې دی. او نبی علیه الصلاة والسلام دا موږ ته ویلي دي چې الله رب العالمین مؤمنان په هغه څه باندې مامور کړي دي، او الله رب العالمین مؤمنانو ته په هغه څه باندې حکم کوي چې کوم حکم مرسلینو پیغمبرانو ته شوی. د مسلم حدیث دی، و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، الله پاک مؤمنانو ته حکم کړی دی په هغه څه باندې چې پیغمبرانو ته حکم کړی. دا ابو هرزه حدیث دی، امام مسلم روایت کړی دی. نو الله تعالی خو خپل پیغمبر ته د کافرانو د تکفیر امر وکړو، قل یا ایها الکافرون، نو دا مؤمنانو ته هم امر شکانه چې ای مؤمنانو تاسو به کافر ته کافر وای. او امیدی صاحب ویلی دی، والنبی صلی الله علیه وسلم ممن قد ثبت کونه قدوه للامه ومتبعا لهم فامره ونهيه يكون امرا ونهيا لامته الا ما دل الدليل فيه على الفرق ويدل على صحه ما ذكرناه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولم يقل إذا طلقت النساء فطلقهن، وذلك يدل على أن خطابه خطاب لأمته. وأيضا قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أخبره أنه إنما أباحه ذلك ليكون ذلك مباحا للأمة، ولو كانت الإباحة خاصة به لما انتفى الحرج عن الأمة. وأيضا فإنه قد ورد الخطاب بتخصيصه عليه السلام بأحكام دون أمته، كقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين، وكقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ولو لم يكن الخطاب المطلق له خطابا لأمته بل خاصا به لما احتيج إلى بيان التخصيص به هاهنا. أمي ديسب دا خبرة الإحكام في وصول الأحكام نامي كتاب كي كريد دويم مجلد 250 صفحة كي كمت دويم شاف دي دا صار لصوا دويم هجري كال شاف دي دا المكتب الإسلامي بيروت. أمي ديسب وي نبي عليه السلام أغد سوق دي چي دا ثابته ده چې هغه د امت تفاره قدوه ده، هغه د امت تفاره مقتدا ده، او د امت تفاره نمونه ده، او د امت متبع ده، امت به پسې ورځي داغې اتباع به کوي. نو د نبی علیه السلام حکم او د نبی علیه السلام منع دا به امر او نهي وي امت د هغه دفاره هم. پیغمبر علیه السلام چې په څه شي باندې معمور شو نو امت به هم په هغې معمور وي، ځکه نبی علیه السلام قدوه ده، هغه متبع ده، هغې پسې به د هغه امت ورځي چې نبی علیه السلام ته په څه شي حکم شوی هغه به د ده امت ته هم حکم وي، او چې نبی علیه السلام د څه شي نه منع شوی هغه منع به د ده امت دفارهم وی. که دلیل موجود و چې د امت او د نبی اسلام په منځ کې فرق راوسته او نبی علیه السلام په حکم کې جدا کېده د امت نه، نو هغه دلیل مطابق به چلیږي. خو که کوم ځای کې دلیل او قرینه نه وي چې دلته د نبی علیه السلام او د امت په منځ کې فرق دی په دې حکم کې، داسې دلیل نه وي، نو بیا به هلته فرق نه وي، بلکې نبی علیه السلام قدوه ده، نبی السلام مقتدا دی، نبی علیه السلام متبع دی، هغې پسې به ورتلل کېږي. نبی علیه السلام ته امر او نهي دا داغه امت تم امر او نهی ده. بیا وای دلیل پس حد دی خبره باندې دا د الله رب العالمین وینا ده چې الله رب العالمین خپل پیغمبر ته وفرمایل، اے پیغمبره، اے نبی، کله چې تاسو خزی طلاق کوي، تاسو خزی طلاق کوي، نو دا خزی طلاق کوي داغه د عدت دفاره، نو دلته وی دسی ونه ویل ګور دلته دسی ویل یا ایه النبی اذا طلقتم النساء نو نبی خو یو نو دسی ونه ویل چې اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن بلکی خطاب نبی علیہ السلام تک یو به رستو پکې دا غو متم شاملې اذا طلقتم النساء فطلقوهن نو وی دا دلیل شو په دې باندې چې نبی علیہ السلام ته خطاب دا د نبی علیہ السلام امت ته هم خطاب دی او هم دا رنګ وی دا قول د الله تعالی چې فرمایي فلما قضا زید منها وطرا زید رضی الله عنه چې کله د خپلې خزینه خپل ضرورت او حاجت فورا کنو تا تم په نکاح درکړه بیا دغه د زید خزه د دې د فاره چې په مؤمنانو باندې حرج نشي په هغه بیبیانو د متبناګانو د دوی کې چې کله دا متبناګان د دغې زنانه او خپلو نه خپل حاجت پوره کړي نو وی الله رب العالمین نبی علیه السلام تلته خبر ورکو چې دغه د متبنا ښځه دای تا ته حلاله کړله دا د دې دپاره چې امت ته حلاله شي نو که چېرته دا اباحت خاص وی نبی علیه السلام پورې نو بیا د امت نه حرج څنګه رفع کیږي په دې متبناګانو په ښځو کې چې کله متبناګان هغې پرېږدي او بیا وایي همدغه رنګ خطاب وارد دی په تخصیص د نبی علیه السلام باندې چې نبی علیه السلام په بعضې احکامو سره خاص شوی دی نه د هغه امت بعضې احکام دي چې نبی اسلام پورې خاص شوي دي ولې امت د فراغ احکام نشته لکه دا قول د الله تعالی چې فرمایي و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي کې وخزي چې خپل ځان نبی علیه السلام ته وبخي تر دې قول د الله پورې ولولا خالصة لك من دون المؤمنين ګوره دا حکم پیغمبر اسلام دا تا پورې خاص دی نورو مؤمنانو دپاره دا حکم نشته که یوه ښځه ځان وبخي نبی علیه السلام ته بغیر د مهر نه نو دا حکم نبی علیه السلام پورې خاص دی او یا لکه دا قول د الله تعالی چې فرمایي ومن الليل فتهجد به نافلة لك نو کچیرتا مطلق خطاب چې کوم کې دلیل او قرینه د خصوص نه د تخصیص نبی علیہ السلام پورې د څه دلیل او قرینه پی نه نو دغه سي مطلق او مجرد خطاب کدا چیرته خطاب امت د نبی علیہ السلام ته نه وي او نبی علیہ السلام پورې خاص وي نو بیا دی بیان د تخصیص ته دلته هیڅ ضرورت نه وي احتیاج نه نو بیا د تخصیص ولې کې نافلة لك خالصة لك نو معلومه شول لا چې خطاب چې کوم نبی علیہ السلام ته وشي نو هغه خطاب امت د نبی علیہ السلام ته وی نبی رسام ته کوم امر شوی یا نه شوی اغا امر او نه د نبی سام امت ته هم متوجی وی نو قل یا ایها الکافرون کی خطاب چاته دی نبی علیہ السلام ته نو دا خطاب ما او تاتم دی کنه که ما او تام مسلمانان یو د نبی علیہ السلام امتیان یو خدا خطاب ما او تاتم دی ما او تام باید کافر ته کافر وایو او د آل تیمیه چې کوم د مجد ابن تیمیه او داغه د زوی او داغه د نمسی درې واړو علما او د درې واړو امامانو کتاب دی المصوده فی اصول الفقه فدي كي راغلي دي واذا امر الله نبيه بشيء او شرع له شيئا فامته اسوته في ذلك ما لم يقم دليل التخصيص وكل شيء الله رب العالمين قل پیغمبر تد شيء حكم كي يكم حكم ولا مقرر كي نو نبي عليه السلام او داغه امت بدي حكم كي برابر وي ترسو شي دليل التخصيص نبي موجود شي نبي عليه السلام پوري حكم خاص شوي وي دسي دليل ني موجود نو نبي عليه السلام او داغه امت بغه حكم كي سره برابر او دکتور عبدالکریم زیدان کتاب دی اصول الدعوه درې سوه اته صفحه کې وای وی الاصل فی خطاب الله لرسوله صلی الله علیه وسلم دخول امته فیه الا ما استثنیا اصل فی خطاب د الله کې خپل پیغمبر ته غدا ده چې د پیغمبر سره دغه امت هم په دې خطاب کې شامل وي سوا دغه نه چې کوم استثناء شوی داسې حکم چې استثناء شوی وي او نبی علیه السلام د فراغ حکم خاص شوی وي نو د دلیل مطابق هلته به هغه حکم خاص وي نبی علیه السلام پورې ورنه اصل په خطاب د الله کې خپل پیغمبر ته هغه دا ده چې امت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په هغه خطاب کې شامل وي نو په دې قل یا ایها الکافرون دې خطاب کې مونږ هم د نبی علیه السلام سره شریک یو دا خطاب مونږ هم ته هم دی مونږ هم باید کافر ته کافر ووایو او شیخ حمد بن عتیق رحمه الله چې کله په سورې براءت باندې یعنی هلته تحقیق کوي تشریح کوي نو شیخ حمد بن عتیق چې کوم براءت د شرک نه دی د دې په تشریح کې وایي فامر الله رسوله وی الله خپل پیغمبر ته حکم وکړو ان یقول للکفار چې کافرانو ته ووایي دینکم الذي انتم عليه انا بریء منه ودین الذي انا عليه انتم براء منه والمراد التصريح لهم بانهم على الكفر وانه بريء منهم ومن دينهم فعلى كل من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ذلك ولا يكون مظهرا لدينه الا بذلك ولهذا لما علم الصحابة بذلك وآذاهم المشركون أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة. شيخ حمد بن عتيق رحمه الله وي وي الله حكم كلا دي خبل في غنبر تشي كافران وتوي ستاسو الدين هغا چه تاسو في استي زد غين بريما أو زما دين هغا چه زفيما تاسو دا دين بري استي وبيزار استي وي مراد دينا اغا تصريح كولي فوزاحت سر ويل دي كافران وتشي تاسو في كفر باندي استي ستاسو الدين كفر دي تاسو كافر استي أو دي يعني دا في غنبر دا دوي نبري دي أو دا دوي دا دين نبري دي نبيا وي هر هغه څوک چې د پیغمبر تابعدار وي هغې باندې هم دا لازم ده چې هغه به هم داسې وایي. کافر ته به وایي چې ستا دین کفر دی او د دغې کفر نه زه بریم، ته کافر یې، د تا نه زه بریم او بیزار یم. او کافر ته به د هغه د دین په باره کې دی بله څرګندونه نه کوي، همدا به کوي. وایي د دې وجې نه هر کله چې صحابه په دې پوه شو چې دا خو په موږ ضروري ده چې موږ به د کافرانو نه براءت کوو او مشرکانو ورته ضررونه رسول، نو نبی علیه السلام ورته حکم وکړو چې تاسو حبشو ته لاړ شئ او حبشې ته لاړ شئ، هجرت وکړئ حبشې ته. نو که چېرته نبی علیه السلام د دوی دپاره په سکوت کې او چپ کېدو کې د مشرکانو نه رخصت او اجازت موندلی، نو بیا به نبی علیه السلام دوی ته دونه تکلیفي حکم نه کوو چې تاسو حبشې ته هجرت وکئ. هغه د مکې نه لرې ځای او دونه لوی مسافرت، دونه لوی تکلیف او دونه د غربت او د مسافرۍ ژوند تېرول، بیا به ورته دغه امر شاق، دغه سخت امر نبی علیه السلام نه کوو. خو هلته نبی علیه السلام لیدو چې د مشرکانو نه د چپ کېدلو اجازت نه دی میلاو مسلمانانو ته، بلکې مسلمانان به مشرکانو ته براءت اظهاری او کوي به. دا خبره حمد بن عتیق صاحب کړې ده فسبیل النجات والفکاک وشپېته صفحه کې، او الله تعالی ویلي دي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. څوک چې په طاغوت کفر وکړي او په الله ایمان ولري، نو دغسې انسان د توحید رسۍ مضبوطه ونیوله. د توحید رسۍ چې مضبوطه ده هغې کلکه کړه ونیوله. د سورې بقرې 256 نمبر آیات دی. د دې په تشریح کې شیخ محمد بن عبدالوهاب وایي ومعنى الكفر بالطاغوت، معنا د كفر بالطاغوت دادا أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغزه ولو كان أبوك أو أخوك. ويمانا دو كفر بالطاغوت دادا تدهر هغچانا براءت او بزاری اختیار کی چې داغه په بار کې سوا د الله نه دا عقیده ساتلی شي چې دې فائدہ رسي، یعنی د الله نه سوا د الله د کارونو عقیده چې د بل چا په بار کې ساتل کیدی شي، نو ته به داغې نه براءت کې. که هغه پیری وي، که انسان وي، که هغه ونه وي، که هغه تیږه وي، که بل هر شی وي، او ته به په هغه باندې د کفر ګواهي کوې او د ګمراهۍ ګواهي به کوې، ته به ورسره بغض کوې اگر که ستا پلار وي ولو که ستا ورور وي. وتشهد عليه بالكفر، د کفر ګواهي به پې کوې. دا خبره شیخ محمد بن عبدالوهاب النجدي په الدرر الثنيه في الاجوبه النجديه دویم مجلد 120 صفحه کې ده. همدارنګه شیخ محمد بن عبدالوهاب النجدي ویلي دي فاما صفه الكفر بالطاغوت، صفت د کفر بالطاغوت دا دی هغه طریقه او څرنګوالی او کیفیت د کفر بالطاغوت دا دی چې ته عقیده وساتي په څه باندې؟ بطلان عبادت غیر الله، د الله نه سوا چې د بل چا عبادت کیږي، د دغې عبادت د بطلان او د باطلېدو عقیده به ساتي. وتنکرها، او دغه عبادت د غیر الله د دې انکار به کوې. وتبغزها، دې سره به بغض کوې. وتکفر اهلها وتعاديهم، او د مشرکانو تکفیر به کوې او داغی سر با دخمانی که. دا خبره فمجموعه التوحید 309 صفحه که موجود ده. دا دو کفر بالطاغوت صفت ده، هم دغه کیفیت ده چې د الله نه سوا د بل چا بندگی کیږي، بل چا ته عبادت مصرفیږي، او دغه بل څوک هم پې خوښ وي، نو دا عابد او معبود دواړو تکفیر به کوې. د هغوی سره به بغض کوې، هغوی سره به دښمني کوې، هغوی نه به براءت کوې، په هغوی باندې به ګواهي د کفر کوې. او امام بربهاري رحمه الله په خپل کتاب شرح السنه کې مکفرات ذکر کړي دي، یعنې داسې شیان چې هغې په وجه سړی کافر کیږي. بیا یې ویلي وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. كلا چه يوتسوك داسي كارونا وكي ني دا مكفرات وكي دا نواقص دا إسلام وكي، نو پتابا ني دا واجب دا چه تبه دا إسلام نواباسي ني دا غي تكفير بكي، أي تبه كافر واي. أو الشيخ علامه سيد امام په خپل بهترین کتاب الجامع فی طلب العلم الشریف اولنی مجلد یوصل 12 صفحه کې ویلی دی: ومن ازهر لنا الكفر ازهرنا له التکفیر. څوک چې مونږ ته کفر سرګند کی نو مونږ به ورته تکفیر سرګندو. دا د مسلمانانو قانون دی، دا د مسلمانانو قاعده ده. په دې کې د الله او د الله د رسول د امر امتثال دی او د الله رضا حاصلونه ده په دې کې. او شیخ محمد ابن عبدالوهاب ویلی دی: کوم چې رد کړی دی لکه زمونږ د زمانې د مرجو په شانتا خلقو باندي، نو ویلي دي: فالله الله اخواني تمسكوا باصل دينكم اوله واخره اسه وراسه وهو شهاده الله اله الا الله، واعرفوا معناها واحبوا اهلها وجعلوهم اخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وابغضوا من احبهم او جادل عنهم او لم يكفرهم او قال ما علي منهم او قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا اخوانه او اولاده. وي دا الله لهازو كي ايرونو، دا الله دفارا دا خبل دين پا اصل باندي او بنياد باندي تمسكو كي هم دا دغي دا دين پا اصل اول باندي هم پا اخر باندي او دا غف بنياد او سر باندي چاگا سشه ده چاگا شهادتو الله اله الا الله ده دا دي معناو في جني دا دي لا اله الا الله دا ويونكو او دا دي دا اهل سرا د دې خوندانو سره مینه او محبت وکي، هغوی خپل رونه وګرځوي. اگر که فردي خلک وي، اگر که په قوم کې درنه جدایي، نسب کې درنه جدایي، په رنګ کې درنه جدایي، په ملک کې درنه جدایي، او په طواغیتو باندې کفر وکي، دشمني ورسره وکي، بغض ورسره وکي، او چا چې د دغې طواغیتو سره محبت وکړو یا یې د هغې نه دفاع وکړه یا یې هغې ته کافر ونه ویلله او یا یې داسې وویلله چې مړه ما باندې څه ایبه کافر یې ورته ونه ویلله او یا یې داسې وویله چې زه الله په دې نه یم مکلف کړی چې زه ورته کافر وویم. نو داسې سړي په الله دروغ وویله او په الله باندې افترا وکړه، بلکې الله پاک دلره مکلف کړی دی په دې باندې چې د دغسې خلکو سره به د طواغیتو سره به بغض کوي او هغې به کافر كي. وفرض عليه الكفر بهم او پدمان فرض كل الله فاك چه ده با پا داغي تواغيت و كفر كي داغينا ببراعت كي اگر كده دخبل روني اگر كده دخبل اولاد وي. نو اي طالب العلم وايا وصف چه الباني سب چه دا خبره کري دا چه دينا صفحه دا خبره دا باطل دا كنا دا سل پسلو كي باطل دا كنا دا دا خبره دا شيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله فالدرر السنية دويم مجلد يوصل نل صفحه كي دا. نو د تکفیر نه فائده څه شوه؟ د تکفیر د معاین نه د الله رب العالمین خوشحالول او د الله رب العالمین او د الله د پیغمبر امر امتثالول او عملي کول. الله رب العالمین خپل پیغمبر ته حکم کړی دی په تکفیر د کافرو، دغه حکم کې مونږ هم شامل یو، دغه خطاب کې مونږ هم شامل یو، مونږ ته هم دا حکم دی، مونږ هم کافر ته کافر وایو. او که چېرته دغسې ونکو مثلا کافر ته کافر ونه وایو نو څه به وایو؟ خو مسلمان به ورته وایو. یو څوک چې کافر نه وي خو مسلمان وي، یو څوک چې مسلمان نه وي هغه کافر وي. د دې اسلام او کفر منځ کې خو واسطه نشته. نو د تکفیر د کافر چې وشي، تکفیر د معین چې وشي، کله چې یو سړي کې اسباب د کفر برابر شي او موجود شي، نو دغه سړي ته به ته خامخا کافر وایې. کله چې شروط موجود وي او موانع منتفي وي، نو دې ته به ته خامخا کافر وایې. او که وی نه وي، نو تا خپل ځان په کفر کې واقع که، تا خپل ځان د کفر نه بچ نه کو، ځکه چاته چې په دلایل شرعیه سره د چا کفر واضح شي، نو ته به د هغې تکفیر بیعینهی کې، ته به د هغې شخص کافر ګڼې. که ته د هغې د تکفیر نه رابند شوې، ته خپله کافر کیږي. دا قاعده کلیه سلفیه اثریه ده، دا زموږ د سلفو نه رانقل قاعده ده. دا خو څه داسې گپ شپ نه دی، دا خو څه د اشنغر د مولیانو فتوا نه ده کنه. دا داسې قاعده کلیه ده چې هغه سلفیه ده، هغه اثریه ده، زموږ د سلفو نه رامنقول ده. امام ابو زرعه عبیدالله ابن عبدالکریم الرازی، ابو زرعه الرازی صاحب چې کوم په 235 هجري کې وفات دی، هغه وایي: من زعم ان القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن المله، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. څوک چې دا ګمان وکړي چې قرآن مخلوق دی، نو دغه سړی په الله کافر دی. نو مرجو به ویل چې علاقه د دې کفر نه د ابو زرعه سره مراد کفر دونه کفر دی. نو د دې د رد د فارم لکه ابو زرعه سره ته چې چا وی دی د سي خلق برازي د سي مرجیا نو کای دی ولګو کفر ينقل عن المله د سي کفر سره کافر شو چې د اسلام نه بوتوزی دا غي فوجا سره د اسلام نه وزي بیا وای د دغه سي کافر په کفر کې کښچا شکو کو او سړی داسې و چې پوهېده په دې باندې چې په دې سړی کافر کېږي دا شک کوونکی داسې څوک و نو دغه شک کوونکی هم کافر کېږي بیا او هم دغه شانتې فتوا او همدا شانتې قول د ابو حاتم الرازي صاحب هم دی هغه چې کوم په 208 هجري کې وفات دی او دا فتوی د دې دواړو نه امام لالیکایي په السنه کې رانقل کړي دي دویم مجلد 26 صفحه کې شرح اصول اعتقاد اهل السنه کې. نو مطلب دا شو چې که معین شخص تکفیر ونه کی پس داغه نه چې تا ته په دلایل شرعیه او سره واضح شي چې فلانی دا کفر کړی دی او دغه کفر کفر بواح وي صریح وي او ته بیا هم تکفیر د معین نه کړې نو ته پخپله په کفر کې واقع کیږي. نو کله چې ته تکفیر د معین وکړې نو فایده پکې دا شوله چې تا خپله ځان د کفر نه بچ کو او د کفر نه ځان بچ کول واجب دی او فرض دی نو تکفیر په تا واجب شو. او بل دا چې دا تکفیر چې ته وکړې تکفیر د معین نو په دې کې اقتدار علی چا پسی انبیاء و مرسلین و پسی اغا انبیاء و مرسلین اغا پیغمبران چې مونږ ته د هغوی په اتباع او اقتدا باندې حکم شوی دی. الله تعالی فرمایي قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله رب العالمين وای ستاسو د فار خایسته اقتدا شته په ابراهیم کې او په هغه کسانو کې چې د ابراهیم تابعدار او ابراهیم علیه السلام سره ملګری وو. کله چې دوی خپل قوم مشرکانو ته وویل چې موږ د تاسو نه بری او بیزاره یو او د هغه څه نه هم بیزاره یو چې تاسو یې بندګي کوئ سوا د الله نه کفرنا بکم موږ کفر کوو په تاسو باندې. کفرنا بکم څه معنی؟ کفر کوو په تاسو باندې یعنی په مشرکانو باندې کفر شی دی چې هغوی ته کافر وویې د هغوی دین ته کفر وویې د هغوی مذهب ته کفر وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء زمون او ستاسو ترمن ظاهر شوی او سرګن شوی دی دشمنی عداوت بغض همیشه دفاره تر دې چې ایماندار شي که ایمان مراوړ او موحدین شوی نو دشمنی زمون ترمن ختمه شو به در باندې کفر نکو به د کافران نه وایو. نو د الذين معه د دین څوک مراد دی؟ والذين معه لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه والذين معه څوک دی؟ نو بعضی علما وایي چې انبیات مراد دي او بعضی نور علما وایي چې دا د ابراهیم علیه السلام تابعدار دغه مراد دي. ګورئ مونږ ته الله وایي چې ستاسو دپاره ښایسته اقتدا ده په ابراهیم علیه السلام کې او د ابراهیم علیه السلام په ملګرو کې چې یا انبیا دي یا دغه تابعدار دي. نو ښه دوی څه کار کړی وو؟ دوی کافر ته کافر ویلي وو، د مشرکانو نه برأت اختیار کړی وو، هغوی ته یې ویلي وو کفرنا بکم. نو ښه نو زموږ دپاره ښایسته اقتدا نه شوه د ابراهیم علیه السلام او دغه د ملګرو په حق کې، خو مونږ باید په هغه پسې دې کې اقتدا وکړو که نه؟ نو که مونږ تکفیر د معین وکړو نو په دې کې به مونږ اقتدا کوونکي یو انبیاو پسې مرسلینو پیغمبرانو پسې. او همدارنګ زمونږ پیغمبر ته هم حکم شوی دی په اقتدا د انبیاو. الله فرمایي اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. مخکې انبیا ذکر شوي دي، پیغمبران ذکر شوي دي، نو الله پاک وایي چې دا هغه کسان دي چې الله ورته هدایت کړی دی. نو نبی علیه السلام ته وایي چې دوی پسې اقتدا وکړه، د دوی هدایت پسې ته اقتدا وکړه. او دا مخکې هم تیر شو چې امر نبی علیه السلام ته دا مونږ ته امر دی، دا د نبی علیه السلام امت ته امر دی. او انبیاو خو ټولو کفر کړل دی په کافرانو باندې او په مشرکانو باندې، لکه ابراهیم علیه السلام او دغه شانتې نور انبیا. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب د طاغوت نه په دې باندې حکم شوی دی ټول انبیاو ته. اجتناب د طاغوت نه څه دی؟ هغې نه به ته بېزاري اختیاري، هغې سره به دشمني کې، د هغې نه به بایکاټ کې، براعت بتی کې، هغوی ته به کافر وایي، هغوی سره به بغض کې. نو چې کله نبی علیه السلام ته حکم وشو هغوی پسې دی اقتدا، نو خو دا حکم ما او تاتم دی که نه ما او تاتم په دې کې حکم دی چې مخکنیو انبیاو پسې اقتدا وکړه، نو هغوی تکفیر د کافرو کړی دی نو تبیم کې. او بل دا چې دا تکفیر د کافرانو چې دی تکفیر د مرتدینو دا زمونږ د پیغمبر د خاتم النبیین محمد صلی الله علیه وسلم د اوصافو صفتونو څخه دی. او نبی علیه السلام د ټول عالم د فاره قدوه ده، قدوه. نبی علیه السلام یو ښایسته نمونه ده زمونږ د فاره، نبی علیه السلام مقتدا دی. او نبی علیه الصلات وسلام خپل ژوند کې څه کړي دي؟ خپل هغه ډیر محبوب ترین تری عباس رضی الله عنه دا غ تکفیر وکړو او په هغه باندې احکام د کافرانو جاری کړو. احکام د کافرانو څه؟ د نورو کافرونو فدیه واخیستله، هغه د بدر په غزوه کې چې کوم قیدین نیول شوي وو په هغې کې عباس رضی الله عنه هم سره دی. نه چې عباس رضی الله عنه د مخکې مسلمان شوی و او د نبی اسلام په مخکې دعوه د اسلام هم وکړه او د اکراه او د زبردستۍ دعوه هم وکړه چې زه خو نه راتلم دې جنگ ته، خو زه په زبردستۍ راوستی یم، زه مسلمان یم. ولې نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې څرګند دلیل نه و، او کوم نو دا د ده دعوه ده چې په ما زبردستي شوې ده. نو که په مسلمان باندې زبردستي کیږي د کفارو په صف کې تللو کې، نو هم مسلمان به نه ځي، ځکه د یو مسلمان وینه د بل مسلمان د وینې نه ډېر بهترین نه ده. دا چې تا باندې زبردستي وشو چې همدا ټوپک واخله او دا بل وله، نو ته خپله وینه بچ کې او د بل وینه تویې، نو دا خو غټ ظلم دی که نه؟ دا ستا د پاره عذر نه شي جوړېدی دا زبردستي. نو د دې وجې نه دا کوم خلک چې دا حکومتونه کافر حکومتونه یې ونیسي، بس یو څو لتې یا څو سفیرې یا څو چوکۍ ورکړي او بس هغه دواره بل مسلمان ورته ښیي، دا غټ ظلم دی، دا غټه ګناه ده. ګوره که دغه یو کس د چا په ښودنه باندې ونیول شو او بیا د تعذیب په وخت کې هغه شهید شو، نو د ده په دې قتل کې د دغې ښودونکي ورسره سهم دی، برخه ده، ځکه د خپله وینه بچ کړه، خپل ځان یې د تعذیب نه بچ کړه او بل یې پکې واقع کړه. نو ستا وینه خو دغه بل مسلمان د وینې نه ډېره قیمتي نه ده که نه؟ د دې وجې نه که په یو چا زبردستي وشي چې ها دا ټوپک واخله او هغه مسلمان وله که نه تا ولمه، نو خپل ځان دې قرباني کړي، خپل ځان دې مرګ ته ورکړي، شهادت ته ورکړي، خو بل مسلمان دې نه ویلي، دا حق نشته ورله په اسلام کې. اوکې ویشتو د قاتل دی، د شرعن ماخوذ دی. نو عباس هو د بدر په غزوه کې راغی د مسلمانانو په خلاف، نو نبی علیه السلام په هغه باندې احکام د کفر جاری کړه او تکفیر یې ورله وکړو. وایي ظاهر دا ده چې ته زموږ په خلاف راغلی یې، ته کافر. او اگر چې خبره بې سنده ده، د سیرت په کتابونو کې د ابوبکر زمهو د اسلام په قصه کې د سیرت کتابونو راخستې ده چې ابوبکر زمهو د نبی علیه السلام سره مخ شو، نو ابوبکر زمهو نبی علیه السلام ته وایي حق ما تقول قریش یا محمد، ای محمد صلی الله علیه وسلم، دا خبره رښتیا ده چې دا قریش چې څه وایي؟ هغه څه وایي؟ من ترکک آلهتنا و تسفیهك عقولنا و تکفیرک آباءنا. دا رښتیا ده چې قریش ستا باره کې وایي چې دوی زموږ الهه پرېښی دي او موږ ته بې عقله وایي او زموږ تکفیر کوي، موږ ته کافر وایي. نبی علیه السلام ورته وویل بلا، دا تکفیر د معین، یعنی دا څه معمولي خبره نه ده، دا د صالحینو عمل دی. په هر زمانه او په هر ځای کې دا د نیکانو خلکو کار دی. الله تعالی د یو نیک واقعه موږ ته په قرآن کریم کې ذکر کړې ده چې الله تعالی فرمایي قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. د سورې کهف و دېرشم نمبر آیات. دو ملګري دي، د یو کس باغونه دي، نو دی چې دې باغ ته نه وځي، نو د خپل غرور او تعجب او د تکبر د وجې نه چې خبرې وکړي چې الله باندې کفر وي، نو هغه بل ملګری ورته وایي قال له صاحبه وهو يحاوره، ورسره بحث مباحثه کوله، ورته وایي اکفرت بالذی خلقک من تراب، ای تا په هغه ذات کفر وکړو چې تیغ پیدا کړی اصل د خاورې نه، بیا د نطفې نه، او صحیح سړی د نه جوړ کړی دی روغ. دا استفهام دلته اکفرته دا په معنی د سوال نه دی چې تا کفر کړی دی او که نه دی کړی، نه، دا استفهام توبیخی دی. مفسرین دلته وایي چې دا استفهام توبیخی دی، یعنی ته څنګه په الله کفر کوې په داسې حالت کې چې الله ستا خالق دی؟ اکفرت بالذی خلقک، ولې دا کفر کوې؟ تا په هغه ذات کفر وکړو چې تی پیدا کړی ستا خالق دی، دا کفر ولې کوې؟ استفهام توبیخی دا معنی. نو ګوره قرآن کریم کې په سورې کهف کې موږ ته الله پاک د الله د ولی، د الله د دوست، هغه محاوره د کافر سره هغه را نقل کړې ده چې د الله دوست ورته څه وویل ده، اکفرته بالذي خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، نو اکفرته بالذي دا تکفیر د معین دی که نه دی؟ دا تکفیر د معین دا د چا عدد دی؟ د صالحینو په هر زمانه او هر ځای کې. او شیخ محمد بن عبدالوهاب النجدي رحمه الله مجدد دعوة التوحيد دي رد كي دي مرجئة و أصلاف باندي چكم زمان دي زماني مرجئة دي دي أصلاف باندي شيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رد كي زكا دي شيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في زمانا كي مداسي خلقو چه اغوي في شيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي باندي چشي بدگرنو مداغ تكفير و قتال فكتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية لسم مجلد أتم صفحة كي دي دي شيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله قول دي وي ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة فسقوا لجوابها وإذا مرجيات تاثر ننرس دي ايوي شبهة لكابلة تاثر بحث مباحثة كي نجواب واوري او غدا وذلك انهم يقولون كل هذا حق دا شيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي چې کوم شي ته دعوت ورکړي دا ټول حق دی، نشهد انه دين الله، موږ په دې گواهی کوو چې دا د الله دین دی و رسوله او د الله د رسول دین دی، خو کوم شی د دین برخه نه ده الا التكفير والقتال، خو په دې گواهی نه کوو چې تکفیر او قتال دا حق دی. بیا وای شیخ محمد بن عبد الوهاب النجدي دا خو دا غوی هغه شبهه را نقل کړه، نو بیا وای والعجب ممن يخفى عليه جواب هذا، دا هغه خلکو نه ډیر غټ تعجب دی چې د دې شبهه جواب پاوی باندې پټوي. اذا اقروا ان هذا دين الله ورسوله، وکله چې دوی اقرار وکړي چې دا د الله دین دی او د الله د رسول دین دی، كيف لا يكفر من انكره، نو بیا څنګه تکفیر نه کوي دغه چا چې څوک د دغه دین نه منکر شي، وقتل من امر به وحبسهم، او وجني هغه چا لره چې په دغه دین ورته امر کوي او هغه لره بندین کوي، مو كيف لا يكفر من امر بحبسهم، نو څنګه بیا تکفیر نه کوي دغه چا چې څوک د دوی په بندیتوب باندې حکم کوي؟ یو سړی به د توحید خبره کوي، د قران او د سنت د تطبیق خبره به کوي، او د قوانینو وضعیه باندې د کفر خبره به کوي، او هغه به نیول کیږي، هغه به وجل کیږي په دې باندې، او بیا به هغه وجون کی او هغه نیون کی تکفیر به تنه کوي؟ كيف لا يكفر من جاء الى اهل الشرك، سرنگ به تکفیر نشی کیده دا غچا چې مشرکان او تراشی يحسهم على لزوم دينهم وتزيينه لهم، او بیا اغوی ته ترغیب ورکي، اغوی له تیزی ورکي چې په خپل دین مضبوط شي، او دا غوی د مشرکان او دین ورته خایسته کوي، ويحسهم على قتل الموحدين، او راتیزی د موحدین په وجلو باندې، واخذ مالهم، او دا غوی د مالونو په خستلو باندې، كيف لا يكفر دغه سکس به څنګه نشي تکفیر کیدله، وهو يشهد او دي گواهی کی ان هذا الذي يحس عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكره ونهى عنه، دغه شی چې دې په تیزی ور کوي رسول صلى الله عليه وسلم دا بد ګڼل دي او د دین منع کړی دا، او دغه ته شرک بالله ویل دي، وسماه شرك بالله، ويشهد ان هذا الذي يبغضه ويبغض اهله ويامر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله، او د دې گواهی کوي چې دې چې کوم شی سره بغض کوي او یا د اغه د اهل سره بغض کوي او مشرک کانو تا دا غی په وجلو باندې حکم کوي، هغه د الله دین دی او د الله د رسول دین دی. دا د شیخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله بهترینه خوندوره وینا وه. یو سړی تا د توحید په وجه نیسی، د توحید په وجه دی بدی کوي، د توحید په وجه دی تعذیبوي، د توحید په وجه باندې دی وژني، او هغه نه کافر کیږي، او دا غی تکفیر به نه کوي، او دام گواهی کوي چې دی چې کومې خبرې کوي دا حق دی، خو سوا د تکفیر او سوا د قتال نه. ښه، نو د چا تکفیر مونږ کوو وایي، او د چا سره جنګیږو؟ څوک چې شرک کوي داغه تکفیر کو، او څوک چې شرک کوي داغه سره جنگي، څوک چې د توحید په ضد دی داغه تکفیر کو او داغه سره جنگي، او بیا چې دغه تکفیر او دغه قتال مونږ کوو د توحید په وجه تکفیر کو، د توحید په وجه باندې قتال کو، په دې وجه بیا مونږ نیول کیږو، په دې وجه باندې مونږ تعذیبی کو، او بیا دغه کسانو ته مونږ کافر نه وایو. دا کېدې نشي، د کافرانو تکفیر، د معین تکفیر، د مرتدینو تکفیر، دا د کافرانو تقبیح ده. بل فائده پکې دا شو چې تکل کافر تا کافر وینو داغه قباحت دی ذکر کو. الله فرمای بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. دا كافران تعجب كي چه دو دوی دو جنس ندی و سره رایشی و دوی تا دی ویراور کی. نو کافران وی دا عجیب شده. نو دا دی آیات پا تفسیر کی و پا تشریح کی امام قرطبی لیکی فقال الكافرون لاول فقال الكافرون دسی ونو ویلا ولم یقل فقالو دا دی فقال الكافرون فزای فقالو ونو ویلا دا ولی الكافرون لفظی ویلا ويبل قبح حالهم وفعلهم ووصفهم بالكفر ده دي وجن الكافرون الله ولا چه دوی حال قبیح کاری دوی کار او دوی دغه فعل قبیح کاری او دوی توصیف کی په کفر باندې چې دوی ته کافران وای. تفسیر قرطبی ولسم مجلد دریمه صفحه ده کوم چې چاپ دی دار الكتب المصريه قاهره دویم چاپ دی د 1340 هجری کال. نو اوس وای چې مونږ د کفارو په تقبیح باندې مامور یو کنه یو مونږ ته حکم شوی دی کنه چې د کافرانو قباحت بیان کو. نو چې کله مونږ ته دا امر شوی دی نو کافر ته کافر ویل دا خو د کافر تقبیح ده کنه دا خو په ما و تا لازم ده ضروري ده. شیخ سلیمان بن صحمان رحمه الله په معنا د اجتناب د طاغوت کې وایي والمراد من اجتنابه هو بغضه. مراد د اجتناب د طاغوت نه چې ته د طاغوت نه ځان ساتي او مؤمن ته په حکم دی چې د طاغوت نه ځان وساته. د دې ځان ساتلو نه مراد څه دی؟ هغه ده چې د دې طاغوت سره بغض وکړي وعداوته بالقلب او په زړه دې ورسره دښمني وي. دا بغض چې دی دا په اندامونو څرګندېږي او عداوت چې دی د زړه شی دی. وسبه او رد بد ویل کافرو ته وتقبیحه او قبیح ښکاره کول د کافر باللسان فژبه باندې. اجتناب د طاغوت نه دا دی چې ورسره بغض وکړي په زړه ورسره عداوت وکړي په ژبه ورته رد بد وي په ژبه د هغې تقبیح بیان کړي. وازالته بالید عند القدرة ومفارقته او دا کافر چې کوم کفر کوي د دغه کفر ازاله په لاس باندې کې کله فی قادر وي او د دې کافر نه جدا کېدل. دا د اجتناب معنا ده. نو بیا وایي فمن ادعا اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق. وایي څوک چې د اجتناب د طاغوت نه د دې دعوه لري او بیا دا کارونه ونه کړي هغه سره بغض ونه کړي په زړه ورسره دښمني ونه کړي هغه ته په ژبه باندې رد بد او د هغې تقبیح ونه کړي او که د هغه د کفر په ازاله قادر وي او ازاله یې ونه کړي د هغه نه جدا نه شي دا کارونه څوک ونه کړي نو دا سړی په دې اجتناب د طاغوت کې دروغجن دی د رښتیا نه دي ویلي. دا خبره په الدرر الثانیه لسم مجلد 1502 او 1503 صفحو کې ده. نو موږ مکلف یو په دې باندې چې د کافرانو تقبیح وکړو د هغوی قباحت ذکر کو او قباحت ذکر کونه یې په همدې کې ده چې کافر ته کافر وې کافر ته چې مسلمان وې دا خو د هغه صفت شو دا خو د هغه مدحه شوه. نو موږ مامور یو موږ ته حکم شوی دی چې د کافرو تقبیح وکړو او دا تقبیح ده چې کافر ته کافر وایي او بل دا چې دا تکفیر د کافر دا د مسلمانانو د نیکو نیکو صالحینو عادت دی او دا هغوی عمل دی. نو دا په هر زمانه او په هر وخت کې نیکو خلکو دا کار کړی دی نیک خلک په دې جانب درېدلي دي. نو موږ هم باید ځانونه نیکان جوړ کړو او دغه د معین تکفیر وکړو چې کله شروط متحقق شي او موانع نه وي. بل دا چې زموږ پیغمبر تکفیر کړی دی د معینو نو موږ به هم په دې کې اقتدا کوو خپل نبی پسې او دارنګه مخکنیو انبیاو د کفارو تکفیر کړی دی او موږ ته حکم دی چې هغې پسې اقتدا وکړي پیغمبر ته حکم دی چې هغې پسې اقتدا وکړي. نو پیغمبر ته حکم موږ ته حکم دی نو موږ به انبیاو پسې په دې کې اقتدا کوو. که څوک غواړي چې انبیاو مرسلین او خاص کر محمد صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا وکړي نو هغه به خامخا تکفیر د معین کوي کله چې شروط موجود شي او موانع نه وي. همدارنګه فایده پکې دا ذکر شوه چې که څوک تکفیر د معین ونه کړي په اسلامي چوکاټ کې او اصولو د تکفیر په رڼا کې او د دلایلو په رڼا کې څوک تکفیر د معین ونه کړي نو د کفر نه ځان بچ نه کو او اجتناب د کفر نه خپل ځان ساتل د کفر نه دا لازمي او ضروري دي ځکه دا قاعده زمونږ سلفیه اثریه منقوله د سلفونه دا قاعده ده چې من لم یکفر الکافر فهو کافر. او څوک چې وایي چې دا د یهود او نصارا او اصلي کافرو باره کې دا نهایت ضد دروغ وایي دا دروغجن خلک دي چې دا خبره څوک کوي ځکه ابو زرعه رازی سیب ابو حاتم رازی سیب قولونه تاسو په دې باره کې واورېدل چې د چا باره کې ویلو چې څوک قرآن ته مخلوق وایي دا کافر دی، او څوک چې شک کوي د په کفر کې هغه هم کافر دی. نو دا خبره د اصلي کافر باره کې ده که نه د قرآن ته چې مخلوق وایي د هغې په باره کې ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دارنګه نور علماو د روافظو شیعګانو باره کې دا ویلي شیعګان کافر دي، که څوک هغې کافر نه ګڼي هغه هم کافر دي. نو دا چې څنګه د اصلي کافرو په باره کې ده، نو همدغه شانتې دا د مرتدینو په باره کې هم ده. او دارنګه که چېرته موږ تکفیر د معین وکړو، نو د الله رضا او د الله خوشحالي په دې سره حاصلیږي او د الله امر په دې سره تمثیلیږي. ځکه الله رب العالمین خپل پیغمبر ته وایي چې قل یا ایها الکافرون، او پیغمبر ته امر دا دغه امت ته امر دی. نو چې پیغمبر مامور دی په دې چې کافر ته کافر ووایي، نو موږ هم په دې مامور یو چې موږ به هم کافر ته کافر ووایو. نو دا اولنۍ فایده شلوله چې د تکفیر د کافر نه، د معین د تکفیر نه څه فایده ده؟ موږ به څه فایده ولرو؟ نو لویه فایده دا ده چې الله به د ځان نه خوشحاله کړو، او بل دا چې د الله رب العالمین او د پیغمبرانو امر به تمثیل شي او هغوی پسې به اقتدار شي او خپل ځان به د کفر نه بچ کړي، او که تکفیر د کافر ونه کړي خو خپل ځان به په کفر کې واقع کړي بیا. نو دا هغه اولنۍ فایده وه چې کوم فایده لذاته وه. انشاءالله په راتلونکي درس کې به هغه فایده بیان کړو چې کوم فایده لغیره ده، او هغه هم ډیر مهم درس دی، او اوریدونکي باید ډیر په غور سره او په سوچ سره هغه واوري، یعنې سوچ وکړي، فکر وکړي. انشاءالله دا داسې درسونه دي چې طلابو د علم ته ډیر فایده مند دي، او الله رب العالمین دې موږ ته په فایده راورسوي، او الله پاک دې نور چې څوک طلب د حق کوي، طلب د هدایت کوي، هغوی ته دې په الله فایده ورسوي، او زموږ دپاره دې الله رب العالمین د بخلو یوه ذریعه وګرځوي. وصلى الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین.